jest tak. 2, 4, 7, flexib. Cały czas. Po raz kolejny. Stanisław na bicie. Poruszamy się po tej płaszczyźnie, a krawędź jest ostra i większość zdaje sobie sprawę, że może spaść, a ty nie mów mi nawet. Proszę oszczędź, masz fajnie, ale ci zazdroszczę. Zabiegamy o to tak jak wszyscy, by dali nam to co nasze, by każdy stąd gdzieś zaszedł. To nie jest łatwe, jeśli tak myślisz. Nie widzisz w nas ludzi, widzisz teledyski. Też mam czasem taki dzień zrzuty, taki gdy opieram się o każdą z futryn. Drzemie we mnie jakby kwintesencja wszelkich skażeń. Marzę, żeby wszyscy wyszli, żebym mógł wziąć spokojnie prysznic. A wychodząc szukam znów oparcia, powtarzając w głowie: dziś nie wymiotujesz nawet farciarz. Miałeś takich dni już chyba stuzin, ten też mi nie musi. Taki kiedy włączasz TV, żeby mieć wrażenie, że są wokół jacyś żywi. Kiedy krzywi się na wszystko, a telefon dzwoni, krzyczy: jesteś raper, jesteś artystą. Ej, mam doła, teraz nie dam rady. Niech przestanie wołać, dzisiaj jestem anty. Chciałbym zwinąć się jak embrion teraz. Obserwuję klucze, w końcu się przebieram i wychodzę. Muszę. Poruszamy się po tej płaszczyźnie, a krawędź jest ostra i większość zdaje sobie sprawę, że może spaść, a ty nie mów mi nawet. Proszę oszczędź, masz fajnie, ale ci zazdroszczę. Zabiegamy o to tak jak wszyscy, by dali nam to co nasze, by każdy stąd gdzieś zaszedł. To nie jest łatwe, jeśli tak myślisz. Nie widzisz w nas ludzi, widzisz teledyski. Do tej pory to było proste i mój życiorys śmigał jak roller coaster. Tylko ten fakt moją uwagę przykuł, że jakby ktoś odpiął pasy w tym zajebanym wagoniku. Nagle zobaczyłem, to nie drzewo, ja siedzę na czymś, co jest większe niż giewont. Ja mogę wypierdolić się z takim hukiem, że nie będzie to śmieszne, fajne, tylko głupie. Nie nadużywam mocnych słów, powoli nadużywam więc życia i mocnych alkoholi. Mes to nie gwiazda, gwiazdą jest Orion i żyję tak jakoś mieszając furię z euforią. Pisząc o swoich błędach, lepiej znam swoje rozgrzeszenie, kupując w sklepie na dole. Wiesz, jeżdżę metrem, w pokoju mam bajzel. A ostatnio ktoś tam w tym klipie to twój Chrysler. Rzeczywistość nie jest king size'em. Skądże? Ja tylko staram się żyć mądrzej, z różnym skutkiem, wiem, aha. Poruszamy się po tej płaszczyźnie, a krawędź jest ostra i większość zdaje sobie sprawę, że może spaść, a ty nie mów mi nawet. Proszę oszczędź, masz fajnie, ale ci zazdroszczę. Zabiegamy o to tak jak wszyscy, by dali nam to co nasze, by każdy stąd gdzieś zaszedł. To nie jest łatwe, jeśli tak myślisz. Nie widzisz w nas ludzi, widzisz teledyski. Bo to zaczęło się już jakiś czas temu, że zamiast ludzi wielu widzi w nas tylko raperów. Mają tupet, myślą, że mamy wszystko w dupie, że smutek gdzieś uciekł, że igramy z uczuciem. Że znamy życia sztukę, że mamy na nie patent, że rapem robimy papier, a życie to spacer. Że na każdą stratę mamy milion nowych imion, a że życie chwilą jest naszą jedyną maksymą. To nie amerykańskie kino, powiem ci jak jest naprawdę. W kieszeni tylko bilion, na świat barier i zmartwień. Przez te 20 lat porażek i zwycięstw, jakie po takim czasie mam mieć życie, mowy. Nie zawsze jest w tym sens i różne myśli bolą. Rany sypane solą, chwil kolor przechodzi gdzieś obok. A rozsądek pomaga mi żyć w świecie pokus. Miłosny wątek aż do dziś, od półtora roku. To tu jest nasz świat, nasze Las Vegas parano. Diabeł mówi dobranoc, nie chcesz budzić się rano. Grzechy, strachy nas karmią i koi tylko radość. To Łukasz i Karol, raperzy z ludzką twarzą. Aha, tak jest właśnie, tak jest, yo. brunetki, blondynki, a wszystkie was bezpłatnie, kurwy, nie ruszam ze sztukami, to jest tak, że rozjebią cię jak bomby, które rozjebały Zagrzeb lub pomocno zainfekują, tak, natchną, aż nawiniesz sobie miły kawałek w stylu hardcore. Porymuję teraz tu o niuniach jak Paweł. Seniorita to nie będzie przy tym szlagier, nawet z nimi to jest tak, że raz dają, raz biorą, wiem o tym. Jedna zajeba mi kurtkę moro, wiem, to było pewne jak Tiger Woods w golfie. Błąd, chociaż wiedziała kim jest Tolkien, jak solfę. Nawijam o sztukach, robię to sztuk mundial, a moja jazda to piwko, wódka i Kolumbia. Ej, to już było, szowinistyczny intrus, ale one takie są, rzadko zaskakują, in plus. Ty nie wiesz kim jestem, ale coś podejrzewasz, że jestem jednym z tych typów, których czasem ci potrzeba. Ja wiem jak nawijać do tych fajnych dziewcząt, tych, które chcą, które są i które nie chcą. Ty nie wiesz kim jestem, ale coś podejrzewasz, że jestem jednym z tych typów, których czasem ci potrzeba. A ja wiem, że muszę sobie gdzieś podupczyć dzisiaj, Ej, laleczko, ale wiesz, ja nie wkładam się z lalką. Fakt, ma ładne oczy, ale wodoszczelne gardło. Jednak możesz nauczyć czegoś od Barbie. Włosy ma tylko na głowie, nigdy się nie garbi. Wiesz, to tylko ta ciemna z kilku stron mesa. Jeśli źle trafisz, twój sąd może mieć gro przesad. Chcesz? Potrafię być jak Mr. Gentleman. Znam lepsze bajki niż Jan Christian Andersen. Dobra, to nie jest tak, że faceci schodzą na psy. Zobaczysz doggy style, kiedy podam ci apsy. Tatki chłopak, tępy krokodyl dandy, wierny już pół roku, zabierz go do Tajlandii. Wybacz, wolisz takich chipowatych jak Rozgeller. Prawda nie jest tak słodka i tak cool jak LL. Prawda? Każdy najebany chce podupczyć. Nie wiedziałaś? To masz lepszy dowcip niż lubczy. Ty nie wiesz kim jestem, ale coś podejrzewasz, że jestem jednym z tych typów, których czasem ci potrzeba. A ja wiem jak nawijać do tych fajnych dziewcząt, tych, które chcą, które są i które nie chcą. Ty nie wiesz kim jestem, ale coś podejrzewasz, że jestem jednym z tych typów, których czasem ci potrzeba. A ja wiem, że muszę sobie gdzieś podupczyć dzisiaj, Piona dla feministek, choć zwykle robię unik przed takimi kompleksami typu Kinga Dunin. Piona dla tych, które mijam w drodze do metra, wybuchowych jak Saletra i tych wielkich swetrach. Jedna miłość tym, które chcą randek romantycznych i nielicznych, które studiują SG Handel. Bez was życie miałoby tylko smak śledzia i myślę, że miał rację, że on dobrze wiedział, jak nawijał Kaśko, Zuzo, Aśko, Karolino, Klaudio. Kocham wszystkie, pogłośnij to w swoim audio. Ty nie wiesz kim jestem, ale coś podejrzewasz, że jestem jednym z tych typów, których czasem ci potrzeba. A ja wiem jak nawijać do tych fajnych dziewcząt, tych, które chcą, które są i które nie chcą. Ty nie wiesz kim jestem, ale coś podejrzewasz, że jestem jednym z tych typów, których czasem ci potrzeba. A ja wiem, że muszę sobie gdzieś podupczyć dzisiaj, Czy ty się zitkami nie zadajesz?